Beek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, bijna 24 uur na de crash van Prigozhin's privévliegtuig, is er nog veel onduidelijk over zijn vermoedelijke dood. In de tussentijd houdt het Kremlin de kaken stevig op elkaar. En we volgen deze uitzending de halve finale van het EK hockey tussen de vrouwen van Nederland en Engeland. Eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Oekraïne heeft beelden naar buiten gebracht waarop te zien is dat militairen een vlag ophangen. Naar eigen zeggen op de Krim. Het Schiereiland is sinds 2014 geannexeerd door Rusland. Eerder vandaag meldde de Oekraïense militaire inlichtingendienst daar een speciale operatie te hebben uitgevoerd. Speciale eenheden zouden met een waterscooter aan land zijn gegaan op het meest westelijke puntje van de Krim. Er zouden Russische slachtoffers zijn gevallen en alle doelen van Oekraïne zouden zijn behaald. Maar om welke doelen het ging, is niet bekend. In Griekenland heeft de brandweer veel moeite om de bosbranden in het land onder controle te krijgen. Zo woedt er sinds zaterdag een grote brand in het noordoosten. De harde wind en hoge temperaturen maken het lastig om die te blussen. De Eurocommissaris voor Crisisbeheersing noemt het een van de grootste branden ooit die in de Europese Unie is voorgekomen. De bosbranden hebben de afgelopen week aan 20 mensen het leven gekost. De brandweer en de Groningse studentenvereniging Vindicat doen onderzoek naar de incidenten van gisteravond. Vanwege de hitte werden zeker meerdere aankomende leden niet goed, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Wat we tot nu toe weten is dat er gisteravond zeker tientallen aspirantleden last hebben gekregen van hoofdpijn en ook flauwvalklachten. En een van hen is ook onwel geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En wat daar precies de oorzaak van is, dat is niet bekend. En daarom heeft Vindicat besloten om voorlopig de introductietijd stil te leggen. In ieder geval totdat er meer duidelijk is over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Bij studentenvereniging Albertus, ook in Groningen, zijn 3 studenten ziek geworden. De vereniging heeft daarna de groep kleiner gemaakt en de introductie gaat wel gewoon door. In Heerlen zijn 3 jongeren opgepakt omdat ze een molotovcocktail hadden gegooid naar een politiebureau. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. Die jongeren waren gezien op camerabeelden. De Noorse regering bevestigt dat het land F-16's gaat leveren aan Oekraïne. Dat bericht ging al rond in Noorse media. Hoeveel toestellen er naar Kiev worden gestuurd, wordt later bekend. Meerdere verzekeraars hebben besloten geen fatbikes meer te verzekeren. De ANWB kwam al tot dat besluit, omdat fatbikes bovengemiddeld vaak worden gestolen. Onder meer HEMA en Univee volgen dat besluit nu. Het gaat steeds slechter met de keizerspinguïn. Britse onderzoekers melden dat in 4 van de 5 broedgebieden bijna geen enkel kuiken het seizoen heeft overleefd. Dat komt omdat er veel minder zeeijs is. De zeevogel heeft bij het broeden stabiel ijs nodig. De wetenschappers stellen dat aan het einde van deze eeuw bijna alle keizerspinguïns verdwenen zullen zijn als het ijs op de Zuidpool blijft smelten. Het Wereld Natuurfonds deelt de angst. We moeten met z'n allen echt aan de bak om iets aan dat klimaat te gaan doen. Want anders verliezen we onze keizerpinguïns. Net zoals de ijsberen in de Noordpool afhankelijk zijn van zeeijs, zijn die keizerpinguïns afhankelijk van ijs. En ze moeten dus elke keer op dat ijs kunnen komen om uit te rusten en om te broeden. De keizerspinguïn is de grootste pinguïnsoort en komt alleen voor op Antarctica. Het kledingbedrijf achter oud-gabbermerk Cavello is failliet verklaard. Het Nederlandse merk ontstond ruim 30 jaar geleden en werd in de jaren 90 bekend van de kleurrijke trainingspakken. Daarmee werd het een symbool van de gabbercultuur, samen met andere merken als Australian. Het bedrijf achter kledingmerk Cavello zat in Breda, waardoor het failliet is gegaan, is niet bekend. Het weer vanavond op veel plaatsen droog, alleen in het zuidoosten is nog kans op een onweersbui. Morgen veel bewolking en opnieuw buien. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dankjewel, Sydney. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen klaar voor de verkeersinformatie. Edwin, goedemiddag. Middag, Marco. De meeste files staan in de regio Rotterdam, Den Haag en in Brabant. In totaal 350 kilometer. De files die opvallen staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afrikerk Driel, een half uur vertraging. De A15 Europoort richting Rotter-Gorkum tussen Rotterdam en Alblasserdam een half uur. Er staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. De meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar liggen 25 betonblokken op de weg, die zijn van een vrachtwagen gevallen. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Zonzeel meer dan een uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een half uur oponthoud. Ster. Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden en nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje, maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. NPO Radio 1. NOS NTR. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn net begonnen aan de halve finale op het EK tegen Engeland. Jan-Kees van der Kun, zijn de Nederlandse vrouwen favoriet? Ja hoor, ook vandaag zijn de Nederlandse vrouwen favoriet. Dat zijn ze eigenlijk altijd. In de groepsfase waren het wedstrijden die ruim gewonnen werden. Dat zal nu misschien anders worden, want Engeland is vaak van de partij als het om de medailles gaat. Maar Nederland is uiteraard wel een maatje groter. Dat zegt ook bondscoach Paul van As. Die is er heel duidelijk over. Wij moeten winnen en doelpunten maken. Dat is in het eerste deel van het eerste kwart nog niet gelukt. Engeland verdedigt met z'n elven en kruipt er nu zelfs een beetje uit. Maar gescoord is er nog niet. 0-0. Dankjewel Jan-Kees. Voor je later deze uitzending weer. Een dag na de mogelijke dood van Wagner-leider Prigozhin blijft het stil. Behalve bij de Oekraïense president Zelensky. Die zegt stellig dat Oekraïne er niet achter zit. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Nu Zelensky betrokkenheid bij de vermoedelijke dood van Wagner-leider Yevgeny Prigozhin ontkent, zijn alle ogen weer op de Russische president Poetin gericht. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de dood van Prigozhin? Die zijn er bijna niet, laat ik zo zeggen. De hele dag zitten we vooral te wachten op nieuws over de identificatie van de lichamen. Want het is nog steeds niet voor 100% bevestigd dat Yevgeny Prigozhin daadwerkelijk dood is. Hè. Dat moet nog worden bevestigd. Maar in de loop van de dag was er nieuws over. Zijpelde de nieuws binnen over wrakstukken die waren gevonden. Dus er waren nog wat meer foto's en video's, ooggetuigenverslagen. Maar dat zijn allemaal aanvullingen op de dingen die we al wisten. En dat was dat gisteravond. Dat toestel van Prigozhin, dat eigendom is van Prigozhin, in heel snel tempo hoogte heeft verloren en bijna kaarsrecht naar beneden is gestort. Zo ongeveer in het midden tussen Moskou en Sint-Petersburg. Ja, en naast Prigozhin zouden er ook nog andere Wagner-leden in dat vliegtuig zitten. Je vertelde net, er moet nog geïdentificeerd worden, maar zijn die lichamen ook nog niet geïdentificeerd? Allemaal nog niet dus? Nee, dat gaat om 10 inzittenden, 3 bemanningsleden en 7 leden van de Wagnergroep. Dus Prigozhin zou er dus bij zijn. Dmitri Utkin, ook een belangrijke Wagner-commandant, de rechterhand zeg maar, van Prigozhin. Plus nog een cameraman en enkele bewakers. Die lichamen zijn zwaar verminkt bij het neerstorten van het vliegtuig, bij de brand die er is ontstaan. En die zijn allemaal overgebracht naar Tver, de stad Tver, naar het mortuarium. En daar wordt onderzoek gepleegd. Misschien zal er DNA-onderzoek nodig zijn. Maar de identificatie heeft nog niet plaatsgevonden. Er zijn wel aanwijzingen van verschillende mensen die zeggen van daar is zeker Prigozhin bij, want een van de lichamen mist een deel van een vinger. Dat zou wijzen op Prigozhin. En ook zijn telefoon, zijn mobiele telefoon, zou inmiddels zijn gevonden. De vraag is toch ook, hoe moet het verder met het Wagner-leger? Wat is de toekomst daarvan zonder Prigozhin als die echt dood is? We horen vandaag ook de Poolse premier bijvoorbeeld bezorgd over Wagner onder leiding van Poetin. Weet wel iets over hoe het verder gaat? Op dit moment niet. Maar als je ervan uitgaat dat Prigozhin en die Dmitri Utkin zijn omgekomen, dan kun je zeggen dat de Wagnergroep in feite is onthoofd. Dat was echt de leiding al jarenlang van die Wagnergroep. Daar werd alles bestierd. En het is heel moeilijk voor te stellen hoe die groep nu verder zal gaan functioneren. Dus er zijn verschillende scenario's denkbaar. En het meest waarschijnlijk is dat die groep uit elkaar zal vallen op een bepaalde manier. En dat in ieder geval een deel van de leden van de Wagnergroep aansluiting zal zoeken. Hetzij bij het Russische leger een contract zal tekenen. Of aansluiting zal zoeken bij andere vergelijkbare organisaties. Ja, nou zei ik aan het begin al, de ogen zijn weer op de Russische president Poetin gericht. Die heeft vandaag wel gesproken, virtueel, op de BRICS-top in Zuid-Afrika. Maar daar geen woord over die vliegtuigcrash. Hè? Wat zegt dat? Dat was ook niet echt te verwachten. Hè. Voor Poetin was dat een heel ander platform. Daar streeft Rusland hele andere belangen na. Eerst en vooral om te laten zien, eens te meer, dat Rusland niet is geïsoleerd en een belangrijke rol blijft spelen op het wereldtoneel. En Poetin laat geen gelegenheid na om dat te benadrukken. Dus in die setting praten over Prigozhin of over een vliegramp in Rusland, dat zou opmerkelijk zijn. In het verlengde hiervan is het ook opvallend hoe de Russische media omgaan met de berichtgeving over deze crash. De Russische televisie zwijgt in feite in alle talen over deze vliegramp. De journaals van vanmiddag en vanochtend waren voor de helft gevuld met materiaal over de BRICS-top, over Poetins toespraak daar. De rest ging over Poetin die gisteren in Koersk was. En over Donald Trump die een opmerkelijk interview heeft gegeven, maar geen woord in de officiële nieuwsuitzendingen op televisie over Prigozhin. Wel via de staatspersbureaus en op internet natuurlijk en in sommige kranten, maar op televisie dus niet. En dat geeft heel duidelijk aan dat men het liefst van bovenaf in Rusland dit zoveel mogelijk wil doodzwijgen. Bedankt, correspondent Geert Groot-Koerkamp. En de erfenis van Prigozhin die ligt verspreid op de velden rond Bachmoed. Die liggen bezaaid met de talloze doden van zijn Wagner-huurlingenleger. Ook zij worden geborgen door de Oekraïense gravendienst. Want de vrijwilligers willen ook de Wagner-soldaten als mensen blijven zien. Verslaggever Wessel de Jong liep met de gravendienst mee. De vrijwilligers van de organisatie Bruggenhoofd hebben deze ochtend weer stoffelijke overschotten verzameld. Ze voeren die af naar een veilige plek achter het front. Sommige liggen er al sinds het voorjaar, sommige wat langer. We onderzoeken de lichamen op persoonlijke eigendommen, documenten en het identificatieplaatje die ze op het lichaam hebben. Там порядка 15 человек лежит. Точно не это район Клещивки. Бахмутский район. Dit is een man op 15. Ze komen uit Klishivka, bij Bachmoed. Под Бахмута. Legt Oleksiy Yukov uit. Hij is de leider van de bergingsploeg. Draagt camouflagekleding en een gele veiligheidsbril. Ну, вы знаете, это настоящий запах войны. Het onderzoek gebeurt in het open veld om de geur enigszins draaglijk te houden. Война именно так пахнет. Именно вот это вот ужас. Именно такой. Dit is de geur van oorlog. Zo ruikt de oorlog. Конечно, мы привыкаем, потому что мы понимаем, что это люди. We zijn eraan gewend. Het zijn mensen. И самое главное донести этот мессенджер, что we geven de boodschap dat dit mensen blijven, ook al zijn ze vermoord. Dat is Heel belangrijk. We willen de oorlog een beetje uit deze lichamen halen en weer een ziel geven aan deze dode soldaten. Want dit zijn niet alleen maar lichamen, maar zielen en verwoeste families, afgebroken levens. Russische soldaten, Oekraïense soldaten, de vrijwilligers halen ze allemaal op. We gaan kijken of er ook Oekraïense soldaten bij zitten. Als het Russische zijn, zullen we die overhandigen. Dan krijgen we daar Oekraïners voor in ruil. Als het Oekraïners zijn, dan kunnen de families hun helden op een waardige manier begraven. Yukov heeft al honderden gesneuvelden gezien. Hij weet dan ook snel wie hij voor zich heeft. Op dit uniform zit een typisch Wagner-embleem. Wapens doden geen mensen, dat doen mannen met baarden. Dit is waarschijnlijk een Russische soldaat aan zijn uniform te zien. Waarschijnlijk Wagner. Want daar waren een heleboel Wagner-soldaten. Naast ook gewone legeronderdelen. Yukov heeft zwarte rubberen handschoenen aan en haalt de zakken leeg. Een balaclava, een typisch Wagner-attribuut. Hun gezichten zijn bijna altijd volledig bedekt. Een paar batterijen, gele, blauwe. Hij is geraakt in zijn hoofd, in zijn gezicht, in zijn borst. Allemaal granaatscherf. We zien hier zijn hele biografie, of die rookte of niet. Hij was ongeveer 45 tot 60 jaar oud. We doen dit al sinds 2014, toen de oorlog begon. Maar de aantallen waren toen veel kleiner. De aantallen nu zijn onvoorstelbaar. Op een stukje grond van 300 meter vinden we 60 lijken. De omvang is gigantisch. Dit is een heel groot verlies aan mensenlevens. De Russen hebben ons overvallen. Wij verdedigen ons. Dus hebben wij gelijk. Maar de gestoordheid van deze oorlog, die heeft geen nationaliteit. Die kent geen grenzen. Verslaggever Wessel de Jong die meeliep met de Oekraïense gravendienst rond Bachmoed. Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe is het op de weg? Het aantal files neemt niet echt toe, er staat 350 kilometer in totaal. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam, Den Haag en in Brabant. En vooral op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Ridderkerk en Zonzeel, rijdt het langzaam over 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Er liggen 25 betonblokken op de weg, twee rijstroken zijn dicht. En er is meer nieuws. Ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk liggen grotendeels stil. Duizenden artsen werken 2 dagen niet omdat ze meer geld willen. Alleen de spoedeisende hulp is in veel Britse ziekenhuizen nog geopend. België kampt met een tekort aan muntjes van 10 en 20 eurocent. Als er niks gebeurt, dreigen sommige winkeliers binnenkort zonder te zitten. Al zijn er wel genoeg munten in omloop, zegt deze expert. Het probleem is dat die munten niet optimaal circuleren. Dat die munten ergens worden opgepot bij de particulieren thuis, op andere locaties. En België heeft wel nieuwe munten besteld, maar die laten nog even op zich wachten. En een kwart van de kantoorgebouwen in Amsterdam voldoet nog niet aan de wettelijke eis om minimaal energielabel C te hebben. De Omgevingsdienst dreigt nu met een dwangsom om zo kantooreigenaren te dwingen de gebouwen energiezuiniger te maken. Gaan we naar het EK hockey met de Nederlandse vrouwen tegen Engeland. Op het spel staat een plek in de finale. Jan-Kees van der Kun, Nederland is dus favoriet, zei je net. Hoe gaat het daar? Tweede kwart is net begonnen en het staat nog 0-0. Het is wat slordig aan de Nederlandse kant. En dat moet je nou net niet hebben tegen een ploeg die ontzettend compact kan verdedigen. Dan moet de precisie kloppen. Ze staan nu ook weer met z'n 11 in het eigen 23 meter gebied bij Engeland. Ja, zie dan maar eens de ruimte te vinden. Nederland komt er wel een paar keer doorheen. Heeft wat schotkantjes gehad via Maria Verschoork, Sander Waard en Felice Albers. Maar ook ja, wat dat betreft zit het in de afronding nog niet helemaal in orde. Want de keepster van Engeland had weinig moeite Tennant om die pogingen te keren. En dus zal het allemaal wat scherper moeten bij Oranje. Dat ook nu wel die cirkel omsingelt. Maar zichzelf weer vastlopen. En moet het weer opnieuw gaan beginnen om die 11 speelsters voorbij te gaan spelen. Xander Waard doet dat. Probeert dat in haar 200ste interland. Want dat is dit voor haar, de aanvoerder van Oranje. Dat is natuurlijk een hoogtepunt. Maar dat is het pas echt als je de finale bereikt. Vooralsnog ligt Nederland speltechnisch gezien nog niet helemaal op koers. Maar Engeland heeft ook nog vrij weinig laten zien. De wedstrijd is dus niet goed. En doelpunten hebben we ook nog niet. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. De manager achter deze topartiesten houdt de gemoederen bezig. De Black Eyed Peas, Ariana Grande en Demi Lovato, allemaal gemanaged door Scooter Braun, maar zijn imperium dreigt langzaam maar zeker uit elkaar te vallen. Onlangs hebben Demi Lovato en Ariana Grande hun samenwerking met hem stopgezet en er gaan geruchten dat nog veel meer artiesten zullen volgen. NPO Radio 2-DJ Morad El-Wakili heeft de berichten rondom Braun gevolgd. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om even te beginnen om deze man neer te zetten. Hoe invloedrijk was die Scooter Braun voordat dit allemaal gebeurde? Scooter Braun is echt een van de grootste artiestenmanagers die je maar kan bedenken. Hij is onder andere de man die Justin Bieber, en dat is natuurlijk een grote wereldster, groot heeft gemaakt. Het was eigenlijk Usher die Justin Bieber ontmoette. En daarna heeft Scooter Braun heeft hem echt ontzettend groot gemaakt. En Scooter Braun is niet alleen maar een manager. Scooter Braun is ook een ondernemer. Hij begrijpt ook hoe je geld kan verdienen met artiesten. Maar ook hoe je dus het maximale eruit kan halen. En dat is denk ik wat sommige artiesten altijd een beetje moeilijk vinden, hè? Want het is uiteindelijk ook zakelijk. Artiesten zijn altijd heel artistiek en die houden zich bezig met het maken van muziek en het moet allemaal mooi klinken. Een manager, die moet ervoor zorgen dat er geld in het laadje komt. Ja, het was dus een gouden combi, maar nu gaan er allemaal van die grote artiesten bij hem weg. Wat is er aan de hand? Waarom lopen ze weg? En is er ook een gemene deler tussen al die artiesten? Ja, en dat is waar we allemaal naar op zoek zijn. Er is namelijk nog geen enkele artiest uit de school geklapt. Er is niemand die de echte reden geeft voor waarom ze bij hem weggaan. Er zijn ook sommige mensen die zeggen, er is geen ruzie. Die noemen het expliciet zo. Terwijl ik zeker weet dat we over een paar dagen te horen gaan krijgen waarom al deze mensen daar weggaan. We weten in ieder geval van Taylor Swift bijvoorbeeld. Die vond het heel vervelend dat hij haar muziekrechten had doorverkocht. Zij was toen natuurlijk nog maar een jonge meid en zij had haar muziekrechten aan een bedrijf van hem verkocht. Ja. Hij verkocht het weer door voor 256 miljoen. En dat is natuurlijk veel meer dan voor wat zij uiteindelijk ervoor heeft gekregen. Ja, dus het meeste geld bleef bij hem. Het grootste gedeelte van het geld bleef inderdaad bij hem. Ja. En dan, ja, dat gaat dan aan de vreten en dan ook bij de fans, weet je wel. Dus al die Swifties, die kwamen in opstand. En uiteindelijk heeft Taylor Swift er ook voor gekozen om de muziek weer opnieuw op te nemen, zodat de rechten weer bij haar lagen. Maar daar ontstaat zeg maar die wrijving tussen de artiest en de manager. De manager die verdient geld, de artiest is artistiek bezig, maar soms denkt de artiest van, hé, maar wacht, dat had ik ook wel kunnen verdienen. Ja. Maar ja, dat zijn de afspraken die je maakt met je manager. En hopelijk vooraf, want dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Ja, nu weten we dus van Taylor Swift een beetje wat er gaande was tussen die twee, maar van andere artiesten is dat nog een beetje gissen. Ja, dat is nog een beetje gissen inderdaad. En bij één artiest is het zelfs nog helemaal vaag. We hebben het dan over Justin Bieber. Want die heeft nog niet echt duidelijk afstand genomen van Scooter Braun. Terwijl hij al wel bezig is met het maken van nieuwe muziek. Dus er komt een nieuw album van Justin Bieber na een lange tijd. Wat we al wel weten is dat Scooter Braun niks te maken heeft met dat album. Okay. Overigens, heel veel artiesten die laten managers erbuiten, hoor. Want die werken gewoon met vaste producers die dan zeg maar de muziek maken voor die artiesten. Ja. Maar als je net die ruzie van Taylor Swift vertelt, hè, heeft dat ook effect op die andere artiesten? Ik denk dat er is nu zeg maar een leegloop. Ik denk dat er bij meerdere artiesten zoiets gaat plaatsvinden van, hé, wacht even, ik bel even met Ariana Grande om te vragen van, wat is er aan de hand? Ik bel even met Demi Lovato. Hé, waarom ben jij weggegaan? Oh, maar wacht even, dat probleem, dat heb ik ook. En dan gaat die uiteindelijk ook weg. Dat is alleen zo, bij wie ga je je dan aansluiten? Je hebt uiteindelijk wel een goede manager nodig. Ja, kun je niet zonder. Hoe belangrijk is zo'n manager? Wat zeg je? Ja, ik zeg, kun je niet zonder. Hoe belangrijk is zo'n manager voor dit soort wereldsterren? Nee, als artiest ben je echt al druk genoeg met het maken van je platen of het contact onderhouden met je fans via social media. Als je dan ook nog radiostations moet bellen, als je ook nog met clubs, met tour operators, dat lukt je gewoon niet als artiest. Je hebt echt een manager nodig. En goede managers, echt goede managers met een groot netwerk. Hè, dus een manager die je bij een late night show kwijt kan. Mm-hmm. Ja, dat zijn er maar weinig. Dus je hebt niet, zeg maar, heel veel keus. Nou, leegloop bij deze Scooter Braun dus. En gaan wij daar gewoon als mensen die wel eens muziek luisteren wat van merken, muzikaal gezien? Nee hoor, want de artiesten die werken gewoon met hun eigen vaste producers. Daar gaan we helemaal niks van merken. Ja, het moet wel verkocht worden, vertel je net. Nou ja, dat is het enige. Dus het kan even een stukje stiller worden totdat ze een goede manager hebben die ze weer op tv krijgt en op de radio. Maar laten we ook eerlijk zijn. De meeste artiesten die hebben op zich niet heel erg veel meer aan de radio. Het gaat om Spotify, het gaat om Apple Music. De wereld in de muziek scene is een beetje veranderd. Hè, dus als het op Spotify groot wordt, dan word je gedraaid op de radio. Dus ja. Het komt wel goed met de meeste artiesten. Ja, als kunnen ze nog op TikTok, hè, dat werkt ook altijd. Ja, en als al klopt. Die artiesten massaal weglopen, wat betekent Scooter Braun dan al met al nog in de muziekwereld? Nou, ik kan je in ieder geval geruststellen, je hoeft geen medelijden te hebben met deze beste man, want zijn geschatte vermogen is 366 miljoen. Zo. Dus die kan voorlopig nog wel even vooruit. Nou, dan gaan we daar geen medelijden mee hebben. Dankjewel, NPO Radio 2 DJ Morad El Wakili. Terug naar het EK hockey met de Nederlandse vrouwen tegen Engeland. Op het spel staat die plek in de finale. Jan-Kees van der Kun, hangt die openingstreffer in de lucht? Ja, ik ben toch geneigd te zeggen van wel. 6 minuten nog tot de rust. En de druk van Nederland neemt toe. Maar de precisie is er nog altijd niet in die overvolle Engelse cirkel. En aan de andere kant moet Oranje ook gaan opletten. Want ze kunnen wel counteren bij Engeland. Althans, daar loeren ze op. Ze hebben het net eventjes geprobeerd. Josien Koning moest voor het eerst in actie komen. En ze redden knap. Hoewel, dit schotje had je zeker wel mogen houden. Dat deed ze dus ook. De keepster die de voorkeur krijgt vanaf dit moment van het toernooi boven Anne Veenendaal. Want dat hing nog boven de markt voor deze halve finale. Wie wordt de vaste eerste keepster van Oranje? Tot nu toe wisselden ze af, Veenendaal en Koning. De voorkeur is dus uitgegaan naar Koning. Ja, tot grote teleurstelling uiteraard bij Veenendaal. Nu mag Koning het gaan laten zien. En Oranje moet het vooral voorin gaan laten zien. Dat doelpunt moet voor ons nog komen. Want anders, denkt Engeland, zitten we toch wel heel goed in de wedstrijd. Ja, dan heb je nog niet die wedstrijd gewonnen. Dat weten de Engelsen ook. Want in de groepsfase tegen Duitsland haalden ze het ook tot de rust met 0-0. En verloren ze uiteindelijk met 5-0. Dus een wedstrijd duurt uiteindelijk 60 minuten. Zo lang heeft Nederland dan de tijd om te scoren. De bal rolt nu wel het doel in. Maar die werd niet binnen de cirkel aangeraakt. Het luistert allemaal heel nauw. En Oranje heeft de code nog niet gevonden om die hechte Engelse defensie te kraken. Zometeen, Japan is begonnen met het lozen van afvalwater uit de kerncentrale van Fukushima. Tot grote zorg van omringende landen, zoals China en Zuid-Korea. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu 15 maanden gratis. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. NPO Radio 1. Het is iets voor 5:30, de hoofdpunt uit het nieuws. Sydney Dijkers. Demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken wordt voorgedragen als vervanger van Frans Timmermans in de Europese Commissie, melden verschillende media. Morgen zou in de ministerraad worden besloten over de voordracht van Hoekstra. Het zou gaan om een aanstelling tot volgend jaar juni. Daarna zijn er verkiezingen en dan komt er een nieuwe commissie. Oekraïne heeft beelden naar buiten gebracht waarop te zien is dat militairen een vlag ophangen, naar eigen zeggen op de Krim. Het Schiereiland is sinds 2014 geannexeerd door Rusland. Eerder vandaag meldde de Oekraïnse militaire inlichtingendienst daar een speciale operatie te hebben uitgevoerd. Maar wat de doelen daarvan waren is niet duidelijk. De regering van Noorwegen bevestigt dat het land F-16's gaat leveren aan Oekraïne. Het bericht ging al rond in Noorse media vanmiddag. Hoeveel toestellen er naar Kiev worden gestuurd wordt later duidelijk. De FIFA is een procedure begonnen tegen de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. Die kuste zondag een speelster vol op de mond nadat de Spaanse voetbalsters wereldkampioen waren geworden. Het leidde tot veel ophef. De Spaanse Voetbalbond bespreekt het incident morgen tijdens een spoedoverleg. Dankjewel Sydney. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Het is een stuk drukker geworden met 450 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio Rotterdam-Den Haag en in Brabant. De langste files staan op de A15 Europoort richting Gorinchem tussen knooppunt Benelux en Alblasserdam, een half uur vertraging. Daar staat een auto in brand, 1 rijstrook is dicht. De meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar ligt een lading betonblokken op de weg. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Zonzeel 20 kilometer file met meer dan een uur oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een half uur. En op de N2 bij Eindhoven richting Den Bosch tussen afrit Waalre en Eindhoven Airport een uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Dankjewel Edwin. Willemijn Hubert is hier voor het weer. Buien zouden er komen vandaag en die zijn er ook op sommige plekken. Waar regent het of waar zijn die buien? Ja, het was zeker niet overal. Uiteindelijk zagen we 2 neerslaggebieden met daarin dus die buien ook over ons land te trekken. Eentje vooral over het noordwesten van Nederland. Daar is op dit moment ook veruit de meeste neerslag gevallen. 10 tot 15 millimeter op veel plaatsen. En een ander neerslaggebied over het zuidoosten van Nederland. En bij beide gebieden kwam in eerste instantie ook onweer voor. Nou, dat zien we nu eigenlijk alleen nog boven het zuidoosten voorkomen. Het midden van Nederland, eigenlijk een brede strook van zeg ongeveer Zeeland in de richting van Groningen hield het toch overwegend droog. Misschien wat gespetter, maar die andere regio's dus echt wel wat meer. Voor komende nacht in opklaring, als die wat langer aanhouden, kan er wel wat mist ontstaan. Er is ook vannacht weinig wind. Temperatuur ligt rond een graad of 17. En met name het zuidoosten van Nederland maakt dan nog steeds wel kans op buien met daarbij ook onweer. Morgen wordt een dag met behoorlijk wat wolkenvelden. Misschien af en toe een beetje zonneschijn. En ook morgen krijgen we te maken met enkele buien, waarbij vooral in het oosten er opnieuw kans is op onweer. Morgen komt de temperatuur ook iets minder hoog uit dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 19 graden op de Waddeneilanden en 25 in het zuiden van ons land. 27 was het dus vandaag. Ja. Maar dat halen we morgen dus niet meer. En als we dan het weekend even in gaan kijken, ja, dan wordt dan ook behoorlijk wisselvallig. Dat is natuurlijk ook een Formule 1 weekend. Morgen trouwens ook al zo'n dag. Maar ook dan kunnen we echt rekening houden met buien, afgewisseld door wel wat meer zonneschijn. En temperaturen die liggen rond de graad of 20 en ook niet al te veel wind. Duidelijk, dankjewel. Ster. Kom naar Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Nee, niet nu ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Japan is begonnen met het lozen van radioactief koelwater uit de kerncentrale Fukushima in de Stille Oceaan. Volgens Japan en het Internationaal Atoomagentschap vormt dat lozen geen gevaar. Maar China en Zuid-Korea zijn ongerust. China kondigt vandaan al aan te stoppen met de import van Japans zeevoedsel. China-correspondent Sjoerd ten Daas, ja, waarom neemt China deze maatregel? China zegt dat het niet gezond is, dat niet gegarandeerd kan worden dat de vis en alles wat er maar vanuit Japan naar China komt. En dat is een hoop, want China is de grootste afzetmarkt voor Japan waar het gaat om zeevruchten. Dat de veiligheid, de voedselveiligheid gewoon niet gegarandeerd kan worden. Dat is in elk geval de officiële lezing. En China die slaat al veel langer, veel harder ook op de trom waar het gaat om de lozing van koelwater vanuit Fukushima. Men is daar zelf, moet ik zeggen, ook wel mee bezig uit eigen kerncentrales, overtreedt ook zijn eigen normen daarbij. Maar, zegt China, dat is heel anders in het geval van China. Want het water wat hier in China geloosd wordt, is niet in aanraking gekomen met gesmolten kernreactoren. Maar ik sluit ook niet uit dat het hier een beetje is Japan pesten, want dat doet men waar het dat uitkomt heel graag. In Zuid-Korea is het ook onrustig. Wat is daar vandaag gebeurd? Ja, daar zijn protesten geweest, zowel door milieuorganisaties als ook door studenten. Er zouden studenten zijn geweest ook die de ambassade hebben bestormd van Japan daar in Seoul. Ook in Hongkong trouwens protesten. Hongkong onderdeel van China. Ook Hongkong heeft maatregelen ingevoerd, zoals Zuid-Korea dat eerder ook al deed, tegen bepaalde regio's in Japan. Dus niet heel Japan zoals China doet. Maar ook in Hongkong zijn er een aantal protesten geweest, voornamelijk door pro-Peking-organisaties. En ja, daarbij geldt ook dat vooral wordt gevaren op het anti-Japan sentiment. Maar goed, ja, Hongkong is ook een grote afzetmarkt voor Japan, want is na China de nummer twee. Dank China-correspondent Sjoerd ten Daas. En die zorgen die zijn er niet alleen bij de buren, maar ook in Japan zelf. Japan-correspondent Anoma van der Veren. En hoe kijken bijvoorbeeld de Japanse vissers hierna? Want die verliezen dus een groot deel van hun afzetmarkt, horen we net. Ja, die verliezen een enorm deel van hun afzetmarkt. Ja, dat is direct voelbaar. Dat is ook de reden dat de visserijen hier fel op tegen zijn. Meerdere visserijen hebben gezegd, begrijpen de wetenschap wel, begrijpen dat het veilig is. Maar het is die imagoschade die ons zo hard gaat raken. En de premier Kishida zelf, de Japanse premier, is op bezoek gegaan om te proberen te zeggen, nou ja, het gaat wel goed komen, maar dat heeft niet geholpen. Ze zijn er nog steeds fel op tegen. Maar het komt natuurlijk ook omdat ongeveer iets meer dan 40% van de export van zeevruchten, dat gaat naar China toe. En de Japanse overheid komt nu met 500 miljoen subsidie om dan die reputatieschade tegen te gaan, ter compensatie. Maar als je kijkt naar wat de export is geweest, in 2022 alleen al was China 500 miljoen euro aan export waard. Ja, dus het is een beetje alsof je iemands arm wegneemt en een vinger teruggeeft. De voorzitter van de Nationale Vissersbond heeft ook gezegd, we zijn het absoluut oneens hiermee. Ja, het is niet genoeg. Wat zegt de Japanse politiek eigenlijk op wat China en Zuid-Korea zeggen? Ja, dat wordt simpelweg gezien als Japan haat. Sjoerd zei het net ook al. Het wordt gezien als het aanzwengelen van heel nationalistische sentimenten. Een beetje goedkope politiek. En Japan verweert zich ook daartegen. Die zegt, ja, we hebben de wetenschap hier gecheckt. Het Internationaal Atomisch Agentschap heeft meegekeken. Zij gaan ook een basis opzetten in Fukushima om te meten. Erger nog, er zat een Chinees lid in de commissie van het agentschap toen ze hier naartoe kwamen. En Zuid-Korea heeft eigen experts meegestuurd. Dus waarom hebben jullie ineens zoveel commentaar? En daarnaast wijzen meerdere Japanse experts erop dat China en Zuid-Korea zelf veel meer en veel radioactiever water lozen in de zee dan Japan. En dan gaat het niet over een klein beetje, maar echt substantieel meer. En dan veel hogere hoeveelheden radioactief materiaal. Dus ja, het voelt voor Japan een beetje als een kwestie van de pot verwijt de ketel dat hij zwart is. Ja. Het is de Japanse overheid die uiteindelijk besloot om dat water te lozen. Maar wat vinden eigenlijk lokale overheden bij Fukushima van dit plan? Ja, ze zijn niet blij. Nee, het is ook echt een nationaal besluit geweest. Lokale overheden hebben niets of weinig te zeggen gehad. De lokale politici die vinden het moeilijk om tegen Tokio in te gaan. Zeker als het om zo'n groot besluit gaat. Maar bijvoorbeeld een voormalig burgemeester in Fukushima... die heeft al publiekelijk zich uitgesproken tegen de lozing. En er heerst binnen Fukushima ook wel het idee... dat de nationale overheid eigenlijk weinig begrip heeft... voor de mensen die daar wonen. Sowieso dat het vertrouwen in de nationale overheid daar volledig weg is. Na de kernramp was er al een reeks schandalen. Kwam mismanagement aan het licht. En nu weer, misschien is het dan een kwestie van tijd... dat misschien weer het volgende schandaal aan het licht komt. En dan nu met deze... kernwaterlozingen. Ja. Ik sprak zelf ook een aantal weken terug een hooggeplaatste beleidsmedewerker. Die zei, ja, we zijn hier aan gewend. We zijn gewend aan dit soort tegenspoed. En het enige wat we kunnen doen is gewoon blijven doen wat we doen. En dat is eigenlijk ook wel het sentiment in Fukushima. Ja, is allemaal al dus veel te doen over die lozing. Heeft de Japanse overheid in Tokio dan ook niet gekeken naar andere mogelijkheden om dat koelwater te lozen? Daar hebben ze wel naar gekeken, maar het is financieel niet rendabel en het is niet efficiënt. Dus ze zeggen, dit is onze enige oplossing en dit is de manier waarop we het gaan doen. Duidelijk, dankjewel. Japan-correspondent Anoma van de Veren. De mobiele telefoon in de klas. Het is een doorn in het oog van een hoop docenten in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1 januari is er een dringend advies van het ministerie van Onderwijs... om geen mobieltjes meer te gebruiken in de klas... Bijna 1 op de 3 scholen verbandt het apparaat nu al uit de klas... vanaf het begin van het nieuwe schooljaar. Blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van Scholen... in het voortgezet onderwijs, de VO-raad. Verslaggever Jeroen de Jager zag hoe de eerste telefoons zijn ingenomen... op het college De Heemlanden in Houten. De receptie hier van college De Heemlanden... met receptionist Kees van Willigenburg. Vandaag 2, gisteren 8. Dus dat valt allemaal gelukkig erg mee. Bij wie de telefoontjes worden ingeleverd door docenten die leerlingen hebben betrapt? We doen het in een speciale doos. En dan wordt die eind van de dag om 4:15 wordt het netjes opgehaald door de leerlingen zelf. 4:15, ook al hebben ze les tot 3 uur of 2 uur? Al hebben ze les tot 11 uur of 12 uur. 4:15 is 4:15 en ze moeten hem persoonlijk ophalen. De leerlingen moeten dus hun telefoon ofwel thuis laten of in hun kluisjes doen. Wat vinden de leerlingen ervan, deze aangescherpte regels? Waar is jouw mobiel op het moment? Ja, die zit nu in mijn tas. Maar die heb je net uit de kluis gehaald? Ja. Heb je hem al een keer meegesmokkeld de klas in? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ja. Dat wel. En bang dat die wordt afgepakt? Nee, niet echt, want ze mogen niet in je tas kijken. Dus, maar kijk, als je je tas open laat staan en ze kijken er toevallig in, ja, dan ben je wel de sjaak. Zou je helemaal zonder kunnen? Nee. Niet? Nee, dat niet. In die zin, verslaafd een beetje? Nee, dat zeker niet. Maar het is gewoon, soms in de les heb je niks te doen, dus dan is het wel gewoon chill om... Maar dat kan niet meer dus? Nee, dat kan niet meer. Wennen? Ja, wel wennen, ja. Maar ja, dat raak je wel aan gewend, komt wel goed. En hier op de Heemlanden hebben ze dus de regels iets sneller ingevoerd. Niet per 1 januari, maar vanaf gisteren al. Het nieuwe schooljaar. Rosine Scheers, schoolleider van de onderbouw, vertelt waarom ze dat nu al hebben gedaan. Wij willen het liefst zo snel mogelijk in laten gaan. En afgelopen jaar en de jaren daarvoor merkten al veel docenten op... van nou, die mobieltjes die leiden echt af. Dus wij dachten, we gaan er meteen mee beginnen. En hoe bevalt het? Dit is de tweede lesdag. Het bevalt hartstikke goed, want docenten geven aan dat het heel fijn is. Leerlingen houden zich tot nu toe heel goed aan. En het bevalt goed. Wat zijn de regels? De regels zijn dat de leerlingen wel de telefoon mee mogen brengen naar school... maar dat het niet in het lokaal mag en ook niet in de gymzaal. Dus dat betekent dat de mobieltjes aan het begin van de dag... gewoon in de kluis moeten worden gelegd. Ja. En in de pauzes mogen ze wel op de mobiel. Zijn er uitzonderingen? Natuurlijk denken wij altijd mee. Dus stel dat er een leerling zegt van nou, ik moet per se op mijn mobiel kijken... want er is iets ernstigs of wat dan ook, dan kunnen we altijd meedenken. Maar in principe geen uitzondering. Iedereen doet de mobiel in de kluis. En wat hoopt u is het effect? Nou, wij hopen dat het normaal wordt, dat het snel normaal wordt. En dat leerlingen inderdaad merken van, oh, het is wel fijn. Want ik kan me echt goed en beter concentreren in de les. Want u merkt gewoon echt dat het enorm afleidt. Ja, dat merken wij, dat het ontzettend afleidt in de les. Die piepjes, ze kijken veel op de telefoon ligt veel op de tafel. Dus docenten zijn te veel tijd kwijt om die telefoon te vragen om die in tas op te bergen. Dus wij verwachten dat het een goede oplevert. Ja, ik vind het wel jammer. Maar wat mis je dan? Ja, gewoon dat je eventjes een foto kan maken van dingen, zodat je het niet vergeet. Dat je even een appje kan checken, dat soort dingen. Maar ja, kan nu ook gewoon met een smartwatch. Dus ja. Oh, smartwatch mag nog wel. Ja, dat is een tip. Horloges, maar geen telefoons. Alleen, als iedereen een horloge gaat halen, worden die ook waarschijnlijk verboden. Ja, oké. Dankjewel. Nou, de mobieltjes zijn dus 1 op de 3 scholen al uit de klas. Vanaf 1 januari is het dringend advies om dat overal te doen. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het schommelt een beetje heen en weer. Hè? Nu zijn het weer iets minder, de files. Ja, 350 kilometer bij elkaar. Het hoogtepunt hebben we achter de rug. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat een lange file. En die lost voorlopig niet op. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Zonzeel 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Daar ligt een lading betonblokken op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het opruimen gaat nog een tijd duren. Sportnieuws van vandaag. RKC-speler Michiel Kramer wordt niet bestraft voor zijn manier van juichen na de openingstreffer tegen AZ vorig weekend. Hij zou een obsceen juichgebaar hebben gemaakt. Zelf zei hij dat hij het ontpoppen van een flesje champagne uitbeeldde. Kramer krijgt wel een berisping van de voetbalbond omdat zijn gedrag onprofessioneel zou zijn. 3 Nederlandse clubs voetballen vanavond in Europa. Ajax, AZ en FC Twente. In Istanbul speelt Twente tegen grootmacht Fenerbahçe voor een plek in de Conference League. Trainer Jozef Oosting ziet dit als een belangrijk meetmoment. We willen natuurlijk ten alle tijde altijd voetballen. En nu kun je dat laten zien hier in Istanbul tegen een goede ploeg, dat wij ook durven te voetballen daar wat kan. En ook hoog verdedigen daar wat kan. Alleen we moeten wel realistisch zijn. Dus ik denk dat dit een goede graadmeter wordt van waar we staan. De wedstrijden van Twente, Ajax en AZ zijn natuurlijk hier te volgen op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn en Omstreken. En een wedstrijd die al wel bezig is, dat is de hockeywedstrijd tussen Nederland en Engeland. De halve finale op het EK Hockey. Jan Kees van der Kun, het derde kwart is net van start. Ja, 2 minuutjes oud. En de eerste actie in het derde kwart was eigenlijk een samenvatting van wat er in de eerste 2 kwarten is gebeurd. Nederland vol op de aanval, kreeg ook een strafcorner. Maar net dat die kans zich voordoet, dan klopt het net niet helemaal bij Oranje. Ze speelden de variant waarbij Matla een schijnbeweging maakte en aflegde. Althans, dat was de bedoeling op Jibby Jansen, die dan moest gaan pushen richting het doel. Maar de afstemming tussen de 2 op de kop van de cirkel was net niet helemaal goed. En dus ging ook die kans door een slordigheid niet helemaal door. En dan gaan we nu naar de derde strafcorner van de wedstrijd kijken. Nederland heeft alweer een strafcorner verdiend. En nu is het in 1 keer Jibby Jansen. Nee, ze legt af op Matla, die de bal dan ook weer niet helemaal lekker op haar stik krijgt. Ze hockeyt wel door en legt de bal dan op een voet van het tegenstander. 4e strafcorner is het enige resultaat dat ze hieruit weet te halen. Al een aantal jaar neemt het zeeijs op Antarctica af. Het heeft ook gevolgen voor de keizerspinguïns die daar leven. Wetenschappers onderzochten 5 broedplekken op de Zuidpool waar het zeeijs was verdwenen. En op 4 van die plekken werd er geen levend kuiken grootgebracht. Anton van de Putten, u bent de onderzoeker bij het Koninklijk Belgisch Instituut der Natuurwetenschappen. Doet ook onderzoek naar de biodiversiteit op Antarctica. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de keizerpinguïn, dat is de grootste van alle pinguïns. Het gaat dus hier ook om het broeden. Om te beginnen, hoe broeden die? Die keizerpinguïn is een beetje de iconische pinguïn van Antarctica. Dus als je kijkt naar hoe ze zich voortplanten, dus in de herfst. Nadat ze eigenlijk een hele zomer lang zich hebben volgevreten, ergens in maart, trekken ze eigenlijk het ijs op en ze gaan op zoek naar landijs, ijs dat vastzit aan het continent. En daar gaan ze in mei koppeltjes vormen. In april legt dan het wijfje een ei en wordt dat eigenlijk doorgegeven aan het mannetje. En gaat het vrouwtje terug naar de zee om daar terug eten te zoeken. En dan in juli, augustus komt dat vrouwtje eigenlijk terug. Op het moment dat het ei uitkomt, En gaat ze eigenlijk beginnen te zorgen voor het kuiken. En wisselen eigenlijk de ouders afwisselend af om voedsel naar het kuiken te brengen. En het is dan eigenlijk de bedoeling dat ergens in december, aan het begin van de zomer, de jongen opgegroeid zijn van die grijze, donzige fluffdingetjes naar een jonge pinguïn. Dat die eigenlijk in begin december gaan vertrekken en ook zelf de zee opgaan en daar eten gaan zoeken. Ja, en dan hebben deze onderzoekers dus naar 5 broedplaatsen gekeken. Wat zagen ze daar bij die groepen keizerspinguïns? Ja, dus deze onderzoekers hebben eigenlijk gekeken naar 5 kolonies in een gebied van Antarctica dat de Bellingshausenzee noemt. Dat is eigenlijk aan het zuidelijke stukje van het Antarctische schiereiland. En dat is sowieso een plaats die eigenlijk moeilijk te bereiken is. Dus daarom hebben ze met satellieten gekeken naar waar zijn er kolonies en hoe groot zijn die kolonies. Dus dat kan je bekijken met satellietbeelden. Mm-hmm. En wat ze daar hebben gezien is dus dat vorig jaar in oktober, januari was er eigenlijk heel weinig zeeijs. En dat zeeijs was helemaal weg in die Bellingshausenzee. En wat ze dus zien is eigenlijk, wat ik daarnet zei, dus in december moeten eigenlijk die jongen vertrekken. Maar dat het ijs eigenlijk al grotendeels weg was in november. Dus de kans dat er kuikens oud genoeg waren om zelfstandig weg te kunnen zwemmen, is heel klein. Ja, het water was er te snel dus. Ja. Ja. Want u vertelde net al, dat zeeijs hebben ze dus nodig om lang genoeg op krachten te komen voordat ze in december echt het water in kunnen. Dus als dat weg is, maken ze eigenlijk geen schijn van kans. Ja, dus die, ja, zoals ik zei, die kuikentjes worden van die grijze vlugbolletjes. Ja. En als ze die donsveer hebben, als die nat worden, die zijn dus niet bestand tegen water. Dus kunnen ze daar niet mee gaan zwemmen. Dus het vederkleed moet echt helemaal veranderen, zodat ze eigenlijk waterafstotend zijn en op zee kunnen op zoek gaan naar voedsel. En kunnen ze niet dus naar een andere plek toe dan om die kuikens groot te brengen? In principe wel, maar die kolonies gaan eigenlijk heel vaak naar gelijkaardige plekken. En nu in elk geval voor het cohort, het jaar dat nu geboren is, is gewoon dat ijs te snel gekomen. Yeah. En hebben ze de jongen in die kolonies niet overleefd. Mm. En die volwassenen kunnen wel naar andere kolonies vertrekken. Maar het risico bestaat dat ze in andere gebieden ook hetzelfde probleem gaan voorkrijgen. Omdat ze eigenlijk specifiek altijd op dat zeeijs gaan broeden. Ja, nou zijn dit 5 broedplekken die zijn onderzocht. Maar wat betekent dit nou voor de toekomst van de keizerspinguïns op Antarctica? Ja, dus er zijn al eerder studies geweest die hebben gekeken naar wat de voorspellingen zijn, naar hoe het zeeijs gaat verminderen tegen het einde van deze eeuw. En eigenlijk de schattingen zijn dat 90% van de populatie tegen dan verdwenen zou kunnen zijn. Wat ook momenteel een beetje verontrustend is voor ons als wetenschappers, is eigenlijk, het is nu winter. Maar nu in de winter, omdat het over heel de wereld zijn er berichten dat het warm is, ook op zee, zien we eigenlijk dat er veel minder zeeijs is als voorgaande jaren. Dus het kan eigenlijk zijn dus dat volgend jaar er nog minder zeeijs gaat zijn en dat eigenlijk nog sneller gaat verdwijnen tegen het volgende broedseizoen in december. Duidelijk. Dank u wel voor dit gesprek. Anton van de Putten, expert op het gebied van biodiversiteit op Antarctica. Gaan we nog even terug naar de halve finales bij het EK hockey. De Nederlandse dames hebben inmiddels gescoord tegen Engeland. Jan-Kees van de Kuren. Ja, niet 1 keer, maar zelfs 2 keer kort achter elkaar. De ban is gebroken. Eens even kijken of Engeland dan terug kan doen, want die nemen nu een strafcorner. Nee, die gaat voorlangs. Was een poging van Hamilton. Eerste strafcorner van de wedstrijd voor Engeland. Nederland heeft er 4 mogen nemen. De eerste 3 gingen dus niet helemaal lekker, maar de 4e was wel raak. Jibby Jansen recht door het midden. En toen was de ban dus echt gebroken, want kort daarna, eigenlijk meteen daarna, zaten ze bij Engeland te slapen achterin. En Pien Dieke dacht, ja, als jullie echt niet opletten, dan pik ik die bal gewoon af. Loop ik de cirkel binnen en dan speel ik hem binnen. 2-0 dus. Nou, dat is een comfortabele marge. En dan kan het ook wel eens ineens heel erg hard gaan. Want we zijn nog 10 minuten te spelen in het derde kwart en dan nog 15 in het vierde. De score kan hoog oplopen, zeg ik met een twijfel, want ineens kruipt Engeland uit de schulp en zien we in korte tijd al de tweede kans voor Engeland. De wedstrijd wordt er niet per se beter op. Nog steeds heel veel fouten. Maar wel qua score heel veel heel veel leuker. Het is 2-1 voor Nederland. De 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Het Parool schrijft vandaag over de gevolgen van de Dutch Grand Prix op kleine ondernemers in Zandvoort. Hoewel de horeca er goed aan verdient, is het voor de kaasboer een magere week. De Formule 1-teams doen hun boodschappen namelijk niet meer in het dorp, maar nemen hele eigen keukens mee. Hoe anders was dat vorig jaar? Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel was vaste klant bij de groenteboer en de slager. Wat heeft hij gekocht? Worteltjes met peulen, met verse doppertjes. Niet iets van sauerkraut of zo? Nee. Hij was lekker hier met zijn vrouw en zijn kindertjes. Hij had een bakfiets bij zich en was lekker bij de lokale ondernemers allemaal lekkere dingetjes aan het halen. Hij heeft de Smoky Max Verstappen burger genomen. Oh ja, echt, zegt iedereen dan? Ja, hij lust hem rauw. 4. Leonore Gewessler, minister van Klimaat in Oostenrijk, heeft een opmerkelijke manier bedacht om meer mensen het openbaar vervoer te laten nemen. Wie een speciale klimaattatoeage laat zetten, mag een jaar lang gratis met het OV reizen. Das Klimaticket-Team ist da sehr verantwortungsvoll damit umgegangen. Es ist natürlich nur 18-Jährige und das sind, ich war ja selbst dort, hauptsächlich Menschen, die schon Tattoos haben und die sich jetzt noch eines dazu tun. Alle tatoeages worden verantwoordelijk gezet. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn en de doelgroep zijn hoofdzakelijk mensen die al tatoeages hebben, zegt de minister. Er is ook kritiek. Tegenstanders vinden het niet kunnen dat lichamen worden gebruikt voor politieke boodschappen. Tot dusver hebben 6 mensen al zo'n klimaat-OV-tatoeage laten zetten. 3. Ufuk Ermis is Turks, woont in de buurt van Istanbul, maar groeide op in Enschede. Om 7 uur staat de wedstrijd Fenerbahçe FC Twente voor een plek in de Conference League op het programma. En dat levert hem een bijzonder gevoel op. Fenerbahçe, die volgde ik ook al in Nederland als kind zijn, krijg je dat vanuit huis uit in Turkse gezinnen mee. En omdat ik in Enschede natuurlijk ben opgegroeid, mijn jeugd ligt daar, ja, is Twente mijn club. En volgende week staat de return op het programma in Enschede. Fans van Fenerbahçe zijn dan niet welkom, maar Ufuk's dubbele clubliefde kan dat probleem omzeilen. Ik heb nog geen kaarten, dus hierbij. Ik zou heel graag naar die wedstrijd willen. Met oude bekende vrienden weer in Enschede samen naar Twente te gaan. Nou, meer pinguïnnieuws, want koningspinguïn Nils Olaf, die leeft in een Schotse dierentuin. Dat is een zeer bijzondere pinguïn. Hij bekleedt namelijk een functie in een Noors leger. En deze week werd hij gepromoveerd tot generaal-majoor. Voluit heet de vogel nu generaal-majoor Nils Olaf III, baron van Bouvet-eiland. Noorse militairen kwamen speciaal voor de ceremonie naar Schotland toe. The penguin is somebody that we look up to and that represents our unit in a proper way. Ja, het is de mascotte van de Noorse koninklijke garde. Overigens is hij de enige hoge officier die nog nooit heeft kunnen salueren. De verzorger van de koningspinguïns denkt dat hij de ceremonie wel mooi vond. Het dier houdt wel van een beetje theater, zegt hij. 1. En Yoto, een streamingsdienst voor muziek speciaal voor kinderen, heeft het nummer Fat Bottomed Girls van Queen verwijderd van hun platform. Het zorgde voor de nodige ophef omdat Yoto het nummer vanwege de schunnige teksten zou hebben verwijderd. Zelf zegt Yoto dat het om een puur inhoudelijke keuze is. Zo zijn er nog steeds de nodige seksuele toespelingen te horen in andere nummers. Daarom adviseert het platform dat ouders wel de oren gespitst houden als hun kind Queen opzet. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Komend weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie zaterdagmiddag vanaf 3 uur. En de race op zondagmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Ster. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bolpiano's. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Leren mediteren? Zen.nl. Hallo, je

Er zijn gewoon regels van de FIFA. Er staat dat iemand zich niet mag misdragen om bijvoorbeeld het imago van de FIFA in gevaar te brengen. En dat vinden ze in dit geval waarschijnlijk dat dat gebeurd is. Gisteren riep speelster Hermoso op tot maatregelen tegen Rubiales. Het weer. Vanavond in het zuidoosten en noorden van het land nog regen en onweer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 17 graden. Morgen bewolkt en opnieuw buien. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Sydney, dankjewel. Gaan we door naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Het aantal files neemt af, maar op een paar wegen, vooral in Rotterdam en Brabant, staat het nog goed vast. En dan vooral op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Zonzeel, 20 kilometer file. Er liggen betonblokken op de weg, daardoor zijn er twee rijstroken afgesloten. Op de A15 Europoort richting Gorinchem tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam, 20 minuten vertraging, de opruimwerkzaamheden. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16, een half uur vertraging. Met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Het zijn. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Alpen Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Mooi water. Zacht water in het hele huis. NPO Radio 1. NOS NTR. Er is een opvolger voor Frans Timmermans in de Europese Commissie. Ladies and gentlemen, for decades we, the international community, have worked to strengthen the rules-based order. Nou, dat is demissionair minister Wopke Hoekstra, die door het kabinet wordt voorgedragen als eurocommissaris. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. De voordracht van Hoekstra wordt door Haagse bronnen aan de NOS bevestigd na berichtgeving van de Financial Times. EU-correspondent Kiesja Hekster, ja, is dit een verrassing? Nou, toch wel een beetje. Hè. De naam van Wopke Hoekstra die ging al wel rond, al wat langer. Maar de naam van Sigrid Kaag ging ook heel hardnekkig rond. Ja. En die vonden ook, die partij D66, dat zij aan de beurt was. Nou ja, nu is het toch Hoekstra geworden. En dat is onder meer ook verrassend, omdat hij natuurlijk nu minister, demissionair minister weliswaar, van Buitenlandse Zaken is. Maar er is steeds gezegd, ja, die oorlog in Oekraïne, die vindt het kabinet zo belangrijk. Daar willen ze volop mee door blijven gaan met de steun aan Oekraïne. En Wopke Hoekstra speelt daar natuurlijk ook een hele grote rol in. Nou ja, die rol, daar gaat hij dus mee stoppen als het allemaal doorgaat. En hij inderdaad morgen wordt voorgedragen als nieuwe eurocommissaris en als opvolger van Frans Timmermans. Ja, je zegt morgen wordt voorgedragen, want zijn benoeming is dus nog geen feit. Nee, sowieso is zijn benoeming, hè, als het allemaal doorgaat, maar voor een jaar. Want er zijn natuurlijk Europese verkiezingen volgend jaar. En dan komt er ook altijd een Europese commissie, een nieuwe, eind volgend jaar. Maar eerst moet dus hij morgen door het demissionaire kabinet worden voorgedragen. En daarna moet die voordracht nog in Brussel worden bevestigd. Dat zal door de Europese commissie gebeuren. Maar er volgt ook nog een hoorzitting voor de commissie, waar Hoekstra dan moet gaan verdedigen waarom hij de goede man is voor de functie en voor deze baan. En dat kan best nog wel eens heel lastig worden. Want Hoekstra die heeft zich in zijn vorige baan als minister van Financiën in Brussel helemaal niet geliefd gemaakt. Toen hij daar heel hard uithaalde aan het begin van de coronacrisis. Kan je je misschien nog herinneren. Zeker. Vroegen bijvoorbeeld landen als Griekenland, Italië en Portugal om steun. En Wopke Hoekstra zei toen eigenlijk heel hard, ja, die landen moeten eerst maar even hun financiën op orde krijgen. Daar werd toen door zuidelijke landen heel hard op gereageerd. De Portugese premier die noemde die woorden van Wopke Hoekstra bijvoorbeeld toen weerzinwekkend en een bedreiging voor de toekomst van de Europese Unie. Ja, Hoekstra heeft zelf, toen hij minister van Buitenlandse Zaken werd en natuurlijk zaken moest doen met al die landen, zelf ook wel gezegd dat dat niet zo'n handige opmerking was, dat hij meer empathie had moeten komen. Maar goed, je kan er donder op zeggen dat die woorden nog even in herinnering zullen worden gebracht als hij zich straks dus in Brussel moet verantwoorden. En er moet ook nog over gestemd worden door het hele Europese parlement. En pas dan, dus dat zal ergens in oktober zijn, vermoed ik, is hij echt de nieuwe eurocommissaris. Ja, nou neemt hij dus Timmermans over. Wat wordt de belangrijkste taak voor Hoekstra? Is dat hetzelfde takenpakket? Nee, dat is dinsdag duidelijk geworden toen Frans Timmermans afscheid nam. Toen kwam er een brief van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. En daar stond in dat Nederland sowieso zijn functie van Timmermans als eerste vicevoorzitter van de Commissie kwijt is geraakt. Dat is eigenlijk om partijpolitieke redenen. Hè. In die Europese Commissie zitten sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten. En die hebben alle drie een vicevoorzitter. En ja, dat was Timmermans. Maar ja, dat is. Hij wordt dus nu opgevolgd door een CDA'er. En die hebben dus al een vicevoorzitter. Dus hij wordt geen vicevoorzitter. En ook het takenpakket is uitgekleed. Want Timmermans, die kennen we als eurocommissaris van de Green Deal. Maar ook die functie is overgedragen aan die eurocommissaris die ook vicevoorzitter is geworden. Dus voor Wopke Hoekstra blijft er dan vooral het klimaat over. De klimaatportefeuille. Die zal hij hoogstwaarschijnlijk gaan doen. Duidelijk. Dankjewel. EU-correspondent Kiesja Hekster. Gaan we terug naar de halve finales van het EK Hockey. Nederland tegen Engeland. Nou, de Nederlandse vrouwen weten de goal inmiddels te vinden, hè, Jan-Kees van der Kun? Ja, hoog tijd om even wat administratie door te nemen. De tussenstand is inmiddels 5-0. Nederland echt op weg naar de finale. Dat lijkt me wel duidelijk. Het werd 3-0 door Jibbe Jansen uit de strafcorner. Die gaat dus ook wel lekker. Het is haar zesde van het toernooi. Zesde goal. Dus op weg richting de topscorerstitel. Daarna was het Marijn Veen die scoorde. Nee, ik moet het wel goed doen dan. Eerst Frederik Matla met een kieshard schot. En daarna Marijn Veen die ook nog scoorde. Dus 5-0 de tussenstand en nog 11 minuten te spelen. Als Nederland er nog zin in heeft, dan komen er nog heel wat bij. Maar het belangrijkste nieuws is dus, Nederland gaat voor de vijfde keer op rij een EK-finale spelen. Vandaag is het anderhalf jaar geleden dat de Russische invasie in Oekraïne begon. Dat bracht een grote stroom vluchtelingen op de been. En nu komen er ook nog elke maand 1000 Oekraïners naar Nederland. Met bijna 100.000 Oekraïense vluchtelingen dreigt ook die opvang vol te raken. Een alternatief is opvang bij gastgezinnen. Duizenden mensen zitten al maandenlang bij mensen in huis. Maar hoe lang houd je dat vol? Verslaggever Danny Simons ging langs bij zo'n gastgezin. So, Mariana, coffee. First we have coffee. Yes, nice. And then Thank we can you. Talk. Well, great. Oh. Aan de keukentafel in Goudriaan bij Cora van der Heijden en Mariana Skildejak. De een de moeder van het Nederlandse gastgezin, de ander de moeder van het opgevangen gezin. Oké, is goed. Ja. Regelmatig hebben zij evaluatiegesprekken, net zoals nu. Ze maken afspraken met elkaar, checken hoe het gaat. Voor mij komt mijn sister. She lives in Belgium. Oh, very good. Now, yes. And she wants to visit us. Of course. De zus van Mariana zit in België en wil naar Nederland komen. Wil ze blijven slapen of niet? Nou, dat soort dingen worden dan besproken. Oké, dankjewel. Dus does she like to want to sleep here, to stay here? No. Ik onderbreek het evaluatiegesprek even om met Cora in de tuin verder te praten. Nu is het eigenlijk een heel leuk en luchtig gesprek. Maar soms moeten er ook ongemakkelijke dingen worden besproken. Zeker. De energierekeningen reizen natuurlijk de pan uit, ook hier. Dus de kosten die gemaakt worden, moeten wel betaald worden ook. En een ding daarvan was wel in januari een enorme energierekening. En in de Oekraïne zijn ze daar helemaal niet in thuis, helemaal niet gewend. Dat komt daar helemaal niet aan de orde. En dan maak je dat wel gewoon bespreekbaar. Van, dit is de rekening. En zij dachten dat het een jaarrekening was. Nee, dit is helaas onze maandrekening. En dan hebben ze daar ook heel veel begrip mee. Maar ja, weet je, dat, je moet mensen daar ook in meenemen. Zij zijn te gast mee bij jou. En zij weten dat niet. En dit is op dit moment het tweede gezin dat erin zit, hè? Het Oekraïens gezin wat er voor lange termijn is. Want het eerste Oekraïens gezin is weggegaan. Daar heeft even iets tussen gezeten. En deze zijn er al vanaf december. En die zijn er dus al even bij ons. Eigenlijk bent u al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bezig dus ook met de opvang van Oekraïnse gezinnen. Ja, zeker. Hoe is dat, anderhalf jaar, dat verzorgen, dat faciliteren? Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. We zijn er echt heel blij mee. Er is ook een klik. En het is gewoon heel fijn dat je je deuren kan openen. En kan zeggen, joh, kom maar binnen bij ons. En dit is de ruimte die we je kunnen bieden. En zeg het maar als je hulp nodig hebt. Over het algemeen zijn er eigenlijk nauwelijks irritaties. Cora en haar gezin kunnen zo nog 10 jaar verder met het opvangen van gezinnen. En dat komt ook doordat heel Goudriaan helpt. Wij zijn inderdaad een kleine gemeenschap. We hebben ook een kleine kerkelijke gemeente. Maar er is ook een Oekraïne-commissie. En die is er eigenlijk opgestaan toen die oorlog begon. En van daaruit hebben we veel vrijwilligers die ons ook ondersteunen. En de een die brengt een maaltijd. De ander brengt wat kleding. En zo doen we het ook niet alleen. We doen het echt met elkaar. Eigenlijk best wel wrang, hè? Door eigenlijk een hele ellendige gebeurtenis. Daar is ook weer, hoe cliché het is, ook weer iets moois uit ontstaan. Zeker, ja. Maar zo zien we dat zelf ook. Mariana kan dat alleen maar beamen. Ik ben heel bedankt voor Nederlanden. Corrie, zokrama. Corrie, in de eerste plaats, je dobre, открыte, щире серце. Ze zegt, ik voel me heel goed omdat ik zoveel steun krijg van Cora. Ik ben Nederland heel dankbaar. En in het bijzonder Cora voor haar vriendelijkheid en gastvrijheid. Verslaggever Danny Simons dus in zo'n gastgezin. Ik praat zo verder over die opvang van Oekraïners door gastgezinnen. Eerst even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is daar? Nog 150 kilometer file. De files nemen af, maar nog steeds zeer veel vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Zonzeel ruim 20 kilometer file. Er liggen betonblokken op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht en het opruimen gaat nog een tijd duren. En er is meer nieuws. De Russische president Poetin heeft de dood van Wagner-leider Prigozhin bevestigd. Het is de eerste officiële reactie van het Kremlin. Poetin condoleerde de familie van Prigozhin. Het onderzoek naar de vliegtuigcrash moet uitwijzen waarom het vliegtuig neerstortte. En dat onderzoek heeft tijd nodig, zei Poetin. En we hoorden net dat die reportage vanuit een gastgezin, maar de animo voor opvang van Oekraïners door Nederlanders thuis is afgenomen. Zien ze bij Take Care B&B, een stichting die Oekraïners en statushouders matcht met gastgezinnen die een kamer over hebben. Directeur Robert Saal, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden daar net iemand die al Oekraïners voor de 2e keer opvangt. Maar hoe uitzonderlijk is dat? Hoort u dat vaker? Ja, dat horen we zeker vaker. Heel vaak zijn mensen bereid om langer dan 3 maanden mensen op te vangen. Maar het heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. De persoonlijke verhouding die mensen hebben en de praktische omstandigheden. Ja. Zoals in dit voorbeeld wat we net horen. Als iemand een aparte kleine woning heeft, een tuinhuis of iets dergelijks. Ja, dan is het makkelijker vol te houden als dat je in een 3-kamer-appartement iemand te logeren hebt. Ja, want als we een beeld kunnen krijgen. Hoeveel mensen hebben het de afgelopen 1,5 jaar Oekraïners in huis genomen? Nou, dat zijn er echt duizenden. Er zijn heel veel mensen die dat op eigen initiatief hebben gedaan. Mm. We herinneren ons vast nog wel dat er 1,5 jaar geleden mensen waren die gewoon in de auto stapten en naar Polen of naar andere buurlanden reden om mensen op te halen. Ja. Als je kijkt naar Refugee Home, dat is het consortium waar Take Care B&B mee samenwerkt als het gaat om zeg maar de georganiseerde opvang, dan hebben wij in totaal 3.500 mensen de afgelopen tijd onderdak geboden. En daarvan zijn er op dit moment nog steeds 1000 bij gastgezinnen. Ja, en dus nu zijn er nog 1000 bij gastgezinnen via u? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is dus minder dan hiervoor. Waarom is dat afgenomen, denkt u? Ja, we zagen natuurlijk anderhalf jaar geleden dat er heel veel mensen zich aanmelden. Dat was soms in een opwelling. Dus een deel van die mensen heeft zich ook weer teruggetrokken. Maar daar waar mensen uiteindelijk gasten te logeren kregen, hebben ze het vaak heel lang volgehouden. Mm-hmm. Maar anderhalf jaar is dus echt wel lang. En je ziet dat Oekraïners soms heel af en toe teruggaan. Soms hebben ze eigen huisvesting gevonden. Soms hebben wij een nieuw gastgezin voor ze gevonden, als het bij het eerste gastgezin niet langer kon. En ja, soms zijn mensen naar die zogenaamde gemeentelijke opvang gegaan, die we ook allemaal kennen, de riviercruiseschepen, de hotels, et cetera. Ja, nu hoort dus ook wel terug dat het voor sommige mensen lang is. Ja, zeker. We zorgen altijd voor goede begeleiding. En als mensen aangeven, dat kan de gast zijn, dus iemand uit Oekraïne, maar dat kan ook het gastgezin zijn. Als ze aangeven dat het einde in zicht is, dan gaan we dat natuurlijk begeleiden. Want het is, zeer onwenselijk als het langer duurt dan mensen willen. Want waar lopen ze dan tegenaan? Ja, kijk, uiteindelijk is natuurlijk toch iemand in huis hebben, zelfs als iemand zijn eigen kamer of zelfs bijvoorbeeld zijn eigen appartement in jouw woning heeft, dan nog kom je elkaar wel tegen en moet je tijd en energie in elkaar steken. En dat is intensief. En dat is zeker als er geen einde in zicht is. En dat is helaas met deze oorlog op dit moment het geval. Mm-hmm. Ja, dan is het lastig. Op het moment dat je weet, nou, het duurt nog 2 maanden, dat zingen we wel uit met elkaar. Of in het positieve geval, we hebben het hartstikke goed met elkaar. Op het moment dat dat een open einde is, is dat een stuk lastiger. U zei net, er zijn nog 1000 gastgezinnen die op dit moment Oekraïners opvangen. Maar is er nog capaciteit over? Hoe zit dat op dit moment? Ja, er is inderdaad capaciteit over. Dat klinkt een beetje gek. Er zijn mensen die zich hebben aangemeld en nooit iemand te logeren hebben gehad. Dat komt omdat het heel erg maatwerk is. Als je een gastgezin hebt in een plek, laat ik zeggen, ver weg van de Randstad, want dat is waar de meeste Oekraïners graag willen logeren, ja, dan kan het zomaar zijn dat er gewoon geen gast voor jou beschikbaar is. En dat klinkt een beetje gek in een tijd dat er eigenlijk ook schaarste is. Maar dat is wel de praktijk. We kunnen niet altijd de juiste gast en het juiste gastgezin aan elkaar matchen. Nee. Soms zijn er rokers en niet-rokers. Soms kunnen de kinderen terecht en soms niet. Dus nogmaals, echt maatwerk. En hoeveel plekken zijn er dan nog, tot slot? Er zijn op dit moment nog ruim 600 gastgezinnen beschikbaar. Duidelijk. Robert Saal, directeur van Take Care B&B. Dank u wel. Een man van 24 uit Schagen die als oppas werkte, wordt verdacht van het misbruiken van zijn oppaskinderen. De man werkte bij zeker 11 gezinnen uit het hele land en zit sinds mei vast. Bij in enkel geval 1 gezin zou hij ontucht hebben gepleegd met de kinderen. Die zou hij beelden van hebben gemaakt. Ouders vonden die verdachte via een advertentie op Marktplaats. Daar vroeg hij volgens het Openbaar Ministerie een fors lager tarief dan anderen. Gjald Jellesma is voorzitter van Boink, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Goedenavond. Goedenavond. En goed om meteen even duidelijk te maken dat we niet precies weten wat voor oppaswerk deze man deed, of het in de avonturen was of als vervanging van reguliere dagopvang. Maar toch voelt u als Belangenvereniging wel de noodzaak om ouders te waarschuwen. Ja, kijk, veel ouders zitten echt omhoog. Tekorten aan kinderopvang. Ja. Maar het valt ook lang niet altijd mee om 's avonds iemand te vinden om voor je kinderen op te passen. En als een aantrekkelijk bod voorbij komt, dan snap ik dat de ouders zeggen van, nou, daar ga ik op in. Maar ja, als het er te mooi uitziet om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo. Het is natuurlijk een beetje vreemd dat iemand zich via internet voor veel minder geld aanbiedt. En mensen moeten wat dat betreft echt niet naïef zijn. Internet kan je alles laten zien. Je kan ieder uniform aantrekken. Of je dat wel of niet de werkelijkheid hebt aangehaald, doet niet tot zaken. Wees echt kritisch, probeer echt eerst contact te krijgen, telefonisch contact, vraag na. Want het is niet de eerste keer dat we dit meemaken. Ik hoop dat dit beperkt blijft, dat ook echt. Maar we hebben natuurlijk ook eens tijdens het Hofnarretje gezien dat er op grote schaal misbruik bij ouders plaatsvond. Dus weet wie je in huis haalt. Ja, wat zijn dingen waar mensen op kunnen letten als ze op zoek zijn naar een oppas? Nou, allereerst referenties en dan niet de 3 sterren op internet of een mooi verhaal, maar gewoon iemand die je kunt bellen en die je kunt vragen, heeft deze meneer of deze mevrouw daadwerkelijk bij u opgepast? En als het een oppascentrale betreft, dan kan je zeggen, nou, hebben de mensen die bij u aangesloten zijn een verklaring omtrent gedrag? Lijkt me een hele redelijke eis. Kijk, iedereen kan van alles beginnen en de nood is hoog. Ouders zitten vaak ontzettend klem. Ja, en er zijn altijd mensen die daar op geraffineerde wijze misbruik van maken. Ja. Maar als je iemand een huis haalt, dan is dat de meest vertrouwde plek voor je kinderen. En dan moet je echt voorzichtig zijn. Ja. In 2010 toen bleek dat Robert M. tientallen kinderen op onder andere die kinderdagverblijf in Amsterdam misbruikte. Toen waarschuwde u ook, het is niet de eerste keer dat u waarschuwt. Is er iets veranderd in die jaren? Nou, ik vrees heel weinig. Het was overigens zo dat maar een deel van het misbruik daadwerkelijk op dat kinderdagverblijf plaatsvond. Ja. Ook een heel groot deel was bij ouders thuis. Ook hij maakte misbruik van het vertrouwen dat de ouders in hem hadden. Ook als ze trouwens niet op het kinderdagverblijf zaten. Dat doet deze meneer ook. En ik vrees dat er nu weer een situatie is dat, of het nou wel of niet avondoppas is, of oppas die je nodig hebt omdat je overdag wil werken, dat doet er niet zo vreselijk veel toe. De nood is hoog. En ja, we hebben in Nederland echt de neiging om iedereen als het ware vrij baan te geven die iets wil beginnen. Maar als ik morgen zeg dat ik een oppascentrale heb, ja, dan kan dat. En misschien is het toch verstandiger om ze in de buurt van een middelbare school, of desnoods de oudste kinderen van de lagere school te informeren en kijken of je die kunt inschakelen. Wees kritisch, probeer in gesprek te komen. En ga nooit af op dat internet, want dat kan echt, daar wordt alles verteld en je hebt geen enkel garantie dat het daadwerkelijk waar is. Nee, je noemt al een paar keer dat die druk zo hoog is op de kinderopvang, maar ook voor ouders natuurlijk om genoeg opvang te vinden voor hun kinderen. Ja. Zorgt dat er ook voor dat ouders vaker gebruik maken van minder goede opvang? Hoort u dat? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je niet van formele kinderopvang gebruik maakt, dan moet je alles zelf betalen. Die 10 euro per uur, even grofweg, wat een uur kinderopvang kost. Ja, daar wordt minimaal een derde, maar vaak een veel groter percentage. Zeker bij mensen met minder inkomen, tot en met 96% van vergoed. Ja, als je dan gedwongen van alternatieven gebruik moet maken, dan is een tientje per uur wat je volledig moet betalen, of zelfs meer. Dat voel je wel in je portemonnee als het om de hele dag gaat. Dus ik snap heel goed dat die ouders natuurlijk ook gevoelig zijn voor die prijsprikkel. Maar nogmaals, iedereen kan op dit moment eigenlijk wel aan een baan komen. En als mensen zich voor echt heel weinig geld aanbieden, dan moet je je toch echt afvragen of dat gewoon met de juiste bedoeling gebeurt. Duidelijk, uw waarschuwing is duidelijk. Voorzitter van Boink, Gjalt Jellesma, dank u wel. De Russische president Vladimir Poetin, ik vertelde het net, bevestigt dat Wagner-leider Yevgeny Prigozhin is omgekomen. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat heeft Poetin gezegd? Ja, hij spreekt nog steeds wel van voorlopige gegevens, maar die erop lijken te wijzen dat inderdaad leden van de Wagner-groep zijn omgekomen. Maar vervolgens praat hij over Prigozhin in de verleden tijd. Hij heeft gezegd dat hij Prigozhin al heel lang kent, sinds de jaren 90. Dat Prigozhin een man is met een moeilijke, ingewikkelde biografie, maar wel met veel talent. En hij zei ook, hij sprak ook zijn medeleven uit met de slachtoffers van de vliegramp. En ook zei hij dat de Wagner-groep zich heeft ingezet in de strijd tegen wat hij noemde het Oekraïnse neonazistische regime. En dat dat iets is dat we nooit zullen vergeten, aldus Poetin. Ja, Prigozhin kwam dan om bij een vliegtuigcrash, als dit de bevestiging is. Direct werd er gespeculeerd over de toedracht van de crash. Heeft Poetin daar nog iets over gezegd, over de oorzaak? Nee, dat valt op in die woorden die hij heeft gesproken. Trouwens, dat zei hij tijdens een ontmoeting met de leider van de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk. Maar Poetin had het alleen maar over een tragedie. Hij zegt, een vliegramp is altijd een tragedie. En vervolgens, zoals ik al zei, betuigde hij zijn medeleven met de slachtoffers. Maar een tragedie en dus geen woorden over de toedracht of over de mogelijke oorzaak van deze vliegramp. Nee, ik sprak je een uur geleden ook. En toen zei je, er wordt weinig over bericht op de Russische televisie over de dood van Prigozhin. Is dat al veranderd nu? Dat was niet veranderd, maar in feite betekent het dat Poetin zich nu heeft uitgesproken. Dat betekent in feite dat hij het groene licht geeft om daarover te berichten. Dus naar verwachting zullen we nu wel iets meer daarvan gaan zien in de berichtgeving op de Russische televisie. Dankjewel, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Schakelen voor de laatste keer nog naar München-Gladbach, want de Nederlandse vrouwen hebben de finale van het EK hockey bereikt. Jan-Kees van der Kun, de wedstrijd tegen Engeland. Hij zit erop, hè? Hij zit er net op. Het is uiteindelijk 7-0 geworden. Jibby Jansen met nog maar eens een strafcorner maakt dus uiteindelijk een hattrick. En het slotakkoord was voor Frederik Matla, die het eindstation was van een prachtige teamaanval. En zo staat er uiteindelijk 7-0 op het scorebord. Klinkende cijfers. En als je de samenvatting zou zien, dan zie je ook nog mooie aanvallen, de flitsende combinaties en heel veel doelpunten. Maar ik denk toch dat Paul van As toch ook die eerste helft nog eens goed gaat terugkijken, de bondscoach van Nederland. En zijn speelsters gaat wijzen op een heleboel dingen. dingen die niet goed gingen. Ik zie ze nu ook al napraten. Ja, het zal toch beter moeten. Heel veel slordigheden in de finale. Die is zaterdagmiddag 14:45. De tegenstander is nog niet bekend. Want vanavond speelt Gastland Duitsland tegen België. Daaruit moet dus de tegenstander gaan komen. Nederland is alvast zeker van een plekje in de finale. Voor de 5e keer op rij. Ze gaan op jacht naar de 4e Europese titel op rij. Ja, nu komen ze dan bij elkaar. Gaan ze arm in arm toch het bereiken van die finale vieren. En dan even uitrusten en toch even analyseren. Dank, Jan-Kees van der Kun. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Ik stapte vanmorgen op de fiets met Cora van Nieuwenhuizen, oud-minister en tegenwoordig voorzitter van Energie Nederland. Die overstap die leidde 2 jaar geleden tot veel kritiek en zelfs tot een lobbyverbod. Ik sprak met haar over die kritiek en over de maatregelen die nodig zijn voor tegen energiearmoede. Dat zo, na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Marnix Ampersen. Dit was mijn invalzomer bij Nieuws en Co. Fijn dat u erbij was. NPO Radio 1. De Russische president Poetin zegt dat hij de familie van Wagner-leider Prigozhin heeft gecondoleerd met zijn dood. Hij overleed gisteren bij een crash van zijn privévliegtuig. De oorzaak daarvan is niet duidelijk. Poetin noemt Prigozhin ook een getalenteerd zakenman die hij al sinds de jaren 90 kende. Demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken wordt door het kabinet voorgedragen als opvolger van eurocommissaris Timmermans, melden Haagse bronnen. De voordracht wordt waarschijnlijk morgen bekendgemaakt. Timmermans nam deze week ontslag omdat hij lijsttrekker wordt van PvdA GroenLinks. Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland. In de eerste helft van dit jaar waren het er zo'n 1200 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het demissionaire kabinet wil dat het aantal juist omlaag gaat vanwege het tekort aan woonruimte en de werkdruk onder docenten. Actrice Krisje Comvalius is op 75-jarige leeftijd overleden. Ze is vooral bekend door haar rol als Dorothea in Goede Tijden, Slechte Tijden tussen 2004 en 2008. Comvalius overleed aan de gevolgen van Alzheimer. Het weer. Vanavond in het zuidoosten en noorden van het land nog regen en onweer. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen